मिथ्याबंध विधूमन परमानंदे कथात्मक क्या था लक्षण से व्यावृत्ति का भान होगा सार्थपद में तो सिद्धांत ने कहा न वैर्थ्या व्यावृत्ति भेद में तात्पर्य नहीं है लक्षणा नहीं होती है तथा ही करके दो विकल्प किया चंद्र व्यावृत्ति बोध्यते व्यक्ति विशेष है भेद चंद्रे चंद्र का तो चंद्र तो जाति विशिष्ट में भेद का बोध कराया जाता है अतः व्यक्ति विशेष है चंद्र कौन से चंद्रत्व जाति अवचिन्न सामान्य में अथवा व्यक्ति विशेष नाद्य होकर कहा या श्रुति सारजत भिन्ना श्रुति स्वरूप अज्ञान तत्कार्य विपर्य होता है श्रुति सारजत बिना ऐसा ज्ञान होने पर भी या श्रुति सारजत आदि बिना ये तो मालूम है होने पर भी श्रुति स्वरूप का अज्ञान है सामने अंधकार ज्ञान दिखता नहीं अज्ञान से रजत भ्रम होता है इसलिए यश चंद्र सतमादि विलक्षण ऐसा ज्ञान होने पर भी चंद्र स्वरूप का अज्ञान संभव है जैसे जो श्रुति है वो रजत भिन्न ऐसा निश्चय रहने पर भी श्रुति का अंधकार में अज्ञान है और अज्ञान का कार्य रजत भी दिखता है इसी प्रकार चंद्र अंधकार से विलक्षण ज्ञान होने पर भी चंद्र स्वरूप का अज्ञान है उसका कार्य भ्रम होता है इसलिए जो चंद्र में व्यावृत्ति बोध है भेद ज्ञान कराया जाता है वो ठीक नहीं है भेद ज्ञान होने पर भी अज्ञान का भ्रम रहता है द्वितीय द्वितीय हो गया व्यक्ति विशेष व्यक्ति विशेष व्यावृत्ति भेद बोधन कराना आवश्यकत्वात् व्यक्ति विशेष वो बुद्धिता एक व्यक्ति विशेष का ज्ञान होने पर उसमें अंधकार आदि का भेद बताएंगे यदि व्यक्ति विशेष बोध आवश्यक है उतने मात्र से ही तो हो जाएगा भेद बताने क्या जरूरत है चंद्र जो व्यक्ति विशेष ही एवं बुद्धता किम व्यावृत्तिया फिर भेद से क्या प्रयोजन है जो व्यक्ति विशेष चंद्र का यदि बोधन ज्ञापन हो जाता है तो भेद का बोधन करने की क्या आवश्यकता है श्रद्धा अनुपस्थित व्यावृत्ति भेद शब्द के द्वारा उपस्थित नहीं शब्द का किसी वाचक शब्द नहीं भेद का तो शब्द से जो उपस्थित नहीं होता उसको बोधन कराना क्या जरूरत है व्यक्ति विशेष का ज्ञान यदि चंद्र शब्दार्थ ज्ञान हो गया व्यक्ति विशेष बोधादे सिद्ध है व्यक्ति विशेष बोध से ही सिद्ध हो गया जिज्ञासा निवृत्ति होगी विपर्य भ्रम निवृत्त हो गया नहीं धूमो स्थिति वाक्य वर्णो लक्षण वन धूम अस्थि से शब्द प्रयोग किया धूम हो तो व्याप्ति ज्ञान उनसे वन्य निश्चय हो जाएगा वहाँ वन्य में लक्षण नहीं करते जहाँ अन्य लब्ध ही शब्दार्थ साक्षात परंपरा लक्षण के बिना जो अर्थ सिद्ध हो जाता है उस अर्थ के लिए लक्षण नहीं मानते हैं ये न्याय में सिद्ध है अनन्य लब्ध ही शब्दार्थ यदि शक्ति के द्वारा हो लक्षण के द्वारा हो बोध हो जाता है तो वहाँ शब्द तात्पर्य नहीं है अतः लक्षण के बिना यदि ज्ञान हो जाता है तो लक्षण नहीं करते हैं धूमति या साक्षात बनी ज्ञान नहीं होने पर अनुमान से ज्ञान हो जाता है तो वहाँ धूम अस्थि का अर्थ धूमपति की लक्षण बनी है ऐसा नहीं होती अतएव विनय लक्षण व्यावृत्ति शब्दोदय भाषते पूर्व किसी कहता है लक्षण के बिना व्यावृत्ति का बोध हो जाएगा शब्द से शब्द बोध में भेदभान होता है घटन जलम आहार इत्यत्र जैसे कहे घटन जलम आहार घट से जल लाओ दूर से जब घड़ा घड़ा से जल लाएंगे घड़ा में छिद्र होगा ऐसे छिद्र वाली घड़ा में जल ला सकते हैं नहीं छिद्र इतर तो बहुत जल लाना है तो छिद्र वाला घट लेकर जाएंगे तो आते आते से पानी समाप्त हो जाएगा छिद्र तरत्व होता है छिद्र तरत्व का जिसे बोध होता है इसी प्रकार लक्षण के बिना व्यावृत्ति शब्द बोध का विषय हो जाएगा इति निरस्तम कैसे निरस्त हुआ छिद्रे तत्व से अनिलभ्य है ना शब्द तात्पर्य विषय तो भी छिद्रो को तो मानता है क्यों उसको कोई जल घट टूट छिद्र होने से घट नष्ट हो गया नया घट बन गया नया घट बन गया वो घट नष्ट हो गया अभी नया घट बन गया सखंड घट खंड पट कहते ना पट फाड़ दिया पट नष्ट हो गया और क्या उत्पन्न हुआ खंड पट खंडित पटना इसे खंड घट उत्पन्न हुआ छिद्र वाला तो छिद्रे तरत्व अनन्य लभ्य है अन्य से लभ्य नहीं उनसे सब तात्पर्य विषय तो हो जाएगा किंतु व्यावृत शब्द तात्पर्य का विषय नहीं व्यावृत्ति आते थे न व्यावृत्ति तथात्व क्योंकि व्यावृत्ति भेद तो हानोपादानाधिपत फलत्व न अन्य लभ्यत्वाद फल है भेद यदि कहेंगे घट तो घट ही तरह न रजतम इदम इदम यम श्रुति श्रुति भिन्न नहीं है ये तो उसका फल हो जाता है घट है तो घट ही तरह न ये फल होने से अन्य लभ्य हो गया आक्षेप से प्राप्त हो गया घट इतर यदि होता तो घट नहीं होगा इतर नहीं इसलिए घट है अन्य लभ्य है अन्य लभ्य होने से व्यावृत्ति अर्थ शब्द तात्पर्य का विषय नहीं है। छिद्रे तरफ तो जो अर्थ वहन होता है घटे में जलम आहार वहाँ भी लक्षणा के बिना शब्दबोध का विषय नहीं होगा छिद्रे तरत्व भी लक्षणा बिना न शब्द शब्दबोध विषय लक्षणा के बिना शब्दबोध के विषय छिद्रे तरह हो जाएगा ऐसा नहीं ऐसा जी हो जाए तो कहीं भी लक्षणा नहीं होगी अन्यथा लक्षण उच्छेद आपते है नहीं तो यदि छिद्र तरत्व लक्षणा के बिना घटे न जलम आहार कहने से छिद्र भिन्न ऐसा अर्थ आ जाए बोध हो जाए तो लक्षणा ही नहीं होगी कहीं भी लक्षणा नहीं उच्छेद हो जाएगा किंतु शब्दोबोध विषय जलाहरण साधने वस्तुगत अस्थि अन्यत्र विस्तार शब्दबोध का विषय हो गया छिद्रेतर घट जलाहरण साधन हो गया घट घट में वस्तुगत्या छिद्रेतरत्व अस्थि किंतु लक्षणा के बिना नहीं होगा अतएव उत्तम आकरे अन्यत्व व्यावृत्तिर अर्था न शब्दावृत्ति अर्थात व्यावृत्ति अन्य अन्यतः अन्य से वेद का ज्ञान होता है व्यावृत्ति अन्यत्र अन्यतः अर्थात न शब्द शब्द से व्यावृत्ति बोधनी अर्थात है क्योंकि अखंड रूप स्वरूप जो लक्षण है व्यावृत्ति ये तो पक्ष में ही है अन्यत्र ज्ञात नहीं है अन्य व्याप्ति ज्ञान नहीं होगा व्यतिरिक व्याप्ति ज्ञान रूप अर्थापत्ति तार्किक लोग तो व्यतिरिक व्याप्ति मानते हैं मीमांसा में वेदांत में व्यतिरिक व्याप्ति नहीं मानते हैं वहाँ क्या मानते हैं अर्थापत्ति मालूम है केवल व्यतिरिक अनुमान प्रयोग करते तार्किक लोग पृथ्वी इतर वेदना इतर भेदवती गंधवत्वा यम नगम तम नैव ये व्यतिरिक्ति करते हैं यहाँ मीमांसा लोग कहेंगे इतर भेदम बिना अनुपन्ना पृथ्वी इतर भेदम साधे इतर भेद प्रमादि का इतर भेद नहीं तो गंधवती कैसे होगी इतर भी नहीं पृथ्वी में गंध है नहीं तो इतर भेद नहीं रहेगा तो गंध रहेगा इतर भेद रहेगा इतर भेद सिद्ध हो जाता है अर्थापत्ति प्रमाण से तो ये व्यत्र के व्याप्ति ज्ञान रूप अर्थ अर्थात जो तो अर्थापत्ति से न शब्द से भेद जो अर्थ ज्ञान हुआ अर्थ से न शब्द से न से कस चंद्र इति धर्म प्रश्न हुए चंद्र कह ये पूछा तो उसमें क्या धर्म है प्रश्न तो सिद्धांत कहता है कस चंद्र धर्म इति स्वाधीन शब्द प्रयोगे यदि धर्म विषय का प्रश्न होता प्रश्न करना चाहिए कस चंद्र धर्म धर्म विषय का प्रश्न है तो क्या करना चाहिए कस चंद्र धर्म इति स्वाधीन शब्द प्रयोग के कर्तव्य अपनी इच्छा से शब्द प्रयोग करना चाहिए चंद्र का धर्म क्या है ऐसा नहीं करके कस चंद्र प्रश्न करेंगे और उसके लक्षण करेंगे चंद्र का धर्म निष्प्रयोजन लक्षण है अन्य है तो बिना प्रयोजन लक्षण क्यों करना तात्पर्य अनुपति इत्यादि निश्चय कैसे होगा कस चंद्र प्रश्न है तदबोधन अखंडा तत्व स्वरूप यदि चंद्र का धर्म क्या पूछेंगे तो धर्म का आ जाएगा प्रकृति प्रकार से, धर्म के तो धर्म का ही उत्तर होगा, धर्म का उत्तर होगा तो अखंडार्थ को पहले कहा था हो जाएगा। नन सर्वलक्षण वाक्याना वस्तुगत्या परस्पर भिन्न तत्त प्रातिपदिका अर्थमात्र विषय ज्ञान जनक न, जितने लक्षण वाक्य है द्रव्य का लक्षण पृथ्वी जल आदि का लक्षण करेंगे, जो पृथ्वी का लक्षण करेंगे गंधवत्व में जल के अतीत स्पर्शवती इत्यादि, तो परस्पर भिन्न पृथ्वी जल आदि से भिन्न है, जल पृथ्वी तेज आदि से भिन्न है, तत्त प्रातिपदिका अर्थमात्र विषय ज्ञान जनक है। पृथ्वी का लक्षण करें तो पृथ्वी प्रातिपदिक अर्थ कोई विषय करने वाले ज्ञान का जनक होगा लक्षण, जल लक्षण होगा जल प्रातिपदिक का जो अर्थ जल जल मात्र ज्ञान विषय का ज्ञान जनक होगा। और परस्पर भिन्न होना चाहिए, जल का लक्षण करेंगे जल मात्र विषय को ज्ञान जनक होगा लक्षण शीत स्पर्श बच्चा हो, और पृथ्वी तेज आदि से भिन्न है ना, नहीं पृथ्वी तेज आदि से भेद विशिष्ट जलमात्र अर्थ को बोध कराएगा। तो जितने लक्षण वाक्य है लक्ष्य का बोधन तो कराएंगे, लक्ष्य जो प्रातिपदिक अर्थमात्र को बोधन करा करके परस्पर भिन्न को बोधन करना पड़ेगा, अन्य भेद विशिष्ट यदि लक्ष्य का बोध होगा तो क्या होगा प्रकार, क्या होगा प्रकार होगा भेद, अन्य भेद विशिष्ट लक्ष्य का बोध होगा तो प्रकार होगा भेद, प्रकार क्या होगा भेद होगा तो सब प्रकार हो जाएगा, सब प्रकार का ज्ञान जनक तो हाँ ये कहते नहीं, परस्पर भेद को भेद विशिष्ट नहीं करके भिन्न तत्त प्रातिपदिका अर्थ मात्र मात्र ज्ञान, भेद विशिष्ट नहीं वस्तुतः जो भिन्न हो प्रातिपदिका अर्थ मात्र विषय के ज्ञान जनक होगा लक्षण वाक्य होगा, पृथ्वी जल तेज आदि प्रातिपदिक अर्थमात्र विषय के, अर्थमात्र कहेंगे तो उसमें भेद आदि विशेषण नहीं होगा। तो सब प्रकार के ज्ञान जनक तो अभाव, सब प्रकार ज्ञान जनक नहीं हुआ क्योंकि प्रातिपदिक अर्थमात्र विषय का ज्ञान हुआ, कोई धर्म प्रकार विषय ज्ञान नहीं हुआ, सब प्रकार ज्ञान जनक लक्षण वाक्य नहीं होगा। तो लक्षण वाक्य होगा सब प्रकार का नहीं, निष्प्रकार के ज्ञान जनक होगा। प्रश्न वाक्यस्थम विशेष मात्र समर्पकम, प्रश्न वाक्य में कश्चंद्र विशेष क्या है चंद्र, जो विशेष मात्र का समर्पक जो चंद्रादि पद कश्चंद्र प्रश्न हुआ, उत्तर क्या देना चाहिए चंद्र, क्या कहना चाहिए चंद्र, चंद्र प्रातिपदिक अर्थ बोध हो जाएगा क्योंकि सब प्रकार ज्ञान जनक नहीं होता है, तो चंद्रादि पद में वह प्रयुक्तव्य उत्तरवादी ना, उत्तरवादी क्या कहेगा चंद्र, चंद्र प्रातिपदिक अर्थ पूछता है ना, तो उत्तर क्या देना चंद्र प्रातिपदिक मात्र अर्थ को बताना, तो चंद्र प्रातिपदिक क्या कहे चंद्र कहे, किम प्रकृष्ट प्रकाश आदि पद है तो प्रकृष्ट प्रकाश आदि कहने क्या जरूरत है, इति चेतना स्वरूप मात्र से ज्ञेय भी स्वरूप ज्ञान से तावत पदार्थाधीनत्व सत्य है, तावत पदार्थ इतर व्यावृत फल सर्वपदान सफल हुआ, स्वरूप मात्र तो ज्ञेय है चंद्र प्रातिपदिक स्वरूप प्रातिपदिक अर्थ ज्ञेय है, किंतु स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा, स्वरूप ज्ञान उनके लिए प्रकृष्ट प्रकाश आदि पदार्थ के अधीन है, स्वरूप में प्रकृष्ट प्रकाश आदि पदार्थ वैशिष्ट्य अधि द्वारा करते, प्रकृष्ट प्रकाश आदि पदार्थ का वैशिष्ट्य है, वैशिष्ट्य ज्ञान के अधीन स्वरूप ज्ञान होगा, स्वरूप ज्ञान होने के लिए प्रकृष्ट प्रकाश का संबंध जिसमें वही चंद्र है, स्वरूप मात्र ज्ञान होने पर भी तावत पदार्थ अधीन जो प्रकृष्ट प्रकाश आदि पदार्थ के अधीन है, प्रकाश वैशिष्ट्य प्रकाश का संबंध जिसमें वही चंद्र स्वरूप है, तावत पदार्थ इतर व्यावृत्ति फल, तावत पदार्थ इतर व्यावृत्ति फल प्रकृष्ट प्रकाश पद का जो अर्थ उसे इतर जो अंधकार आदि उसके व्यावृत्ति फलक हुआ, प्रकृष्ट प्रकाश इतर नक्षत्र अंधकार आदि तद इतर तद वेद ज्ञान फलक होने से सर्वपदान सफल हुआ, प्रकृष्ट प्रकाश पद सफल है। नहीं तो क्या होगा, संशयादि अनुभूति अनुभव सिद्ध द्वार प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र तो मालूम है किंतु नक्षत्र आदि भिन्न है, ऐसा व्यावृत्ति तत्त्व पदार्थ के अधीन भेद ज्ञान नहीं होगा तो संशय भ्रम की अनुभूति अनुभव सिद्ध है। जानता है चंद्र, चंद्र पद का अर्थ उसको सामान्य ज्ञान है, तभी तो पूछ रहा है कश्चंद्र। चंद्र प्रातिपदिक का अर्थ यदि उसको ज्ञान नहीं हो तो प्रश्न होगा कश्चंद्र, चंद्र शब्द का या चंद्र शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसलिए पदार्थ इतर व्यावृत्ति द्वारा उसका ज्ञान होता है। नन उत्तर से प्रकृष्टत्वादि विशिष्ट बोध परत्वभावित, प्रकृष्टत्वादि विशिष्ट बोध परक मानेंगे तो सब प्रकार के हो जाएगा, अखंडार्थ का नहीं होगा। प्रकृष्टत्वादि विशिष्ट बोध परक नहीं है, यदि ऐसा नहीं है खाली चंद्र प्रातिपदिक अर्थ को बताना है। तात्पर्य तो यह कश्चित चंद्र इतव अवबोधना, फिर कोई भी चंद्र बोध हो जाएगा, प्रकृष्टत्वादि विशिष्ट का बोध नहीं होगा तो क्या बोध होगा, यश कश्चित चंद्र ये बोध होगा। वस्तु तो यश कश्चित चंद्र तो क्या कोई भी चंद्र हो जाएंगे कोई भी व्यक्ति, इसलिए मानना पड़ेगा प्रकृष्टत्वादि विशिष्ट में ही चंद्र तो का बोध। तात्पर्य विशेष अयम चंद्र इति, यदि तात्पर्य चंद्र को मानेंगे प्रकृष्ट प्रकाश विशिष्ट तो लक्ष्य लक्षण रूप उद्देश्य विद्य विभाग अभाव, यदि तात्पर्य विषय खाली चंद्र है प्रकृष्ट प्रकाश नहीं है तो उसमें लक्ष्य लक्षण रूप उद्देश्य विद्य विभाग नहीं होगा। एक चंद्र स्वरूप है, प्रकृष्ट प्रकाश विशिष्ट नहीं होगा, केवल स्वरूप है। तात्पर्य विषय जी केवल स्वरूप है ये चंद्र करके, तो फिर लक्ष्य लक्षण लक्षण होता है विधेय, लक्ष्य होता है उद्देश्य, लक्ष्य चंद्र को उद्देश्य करके लक्षण विधान करते हैं, ये विभाग कैसे होगा। प्रश्न उत्तर तो केवल चंद्र मात्र विषय का, तो लक्ष्य लक्षण भाव नहीं बनेगा, दोनों समान होगा। चंद्र बहुत सा अनिवृत्ति, चंद्र जानने की जो इच्छा थी, चंद्र स्वरूप को सामान्य जानता है, प्रश्न क्या उत्तर चंद्र स्वरूप को बता दिया तो बहुत सा की अनिवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रश्न उत्तर दोनों समान होगा। कस चंद्र इति प्रश्न से उत्तरम च न सदी, तो फिर कस चंद्र इति प्रश्न का उत्तर कैसे होगा, उत्तर होने के लिए भेद विशिष्ट भेद के द्वारा उसको बताना पड़ेगा, नहीं तो खाली प्रातिपदिक अर्थ यदि बताएंगे, यदि पहले तक प्रकृष्टात्य आदि विशिष्ट नहीं कहेंगे कोई भी चंद्र बोधन हो जाएगा। और तात्पर्य विषय यदि चंद्र है उसमें विषय केवल चंद्र है, जो लक्ष्य है लक्षण भी चंद्र होगा, और प्रकृष्ट प्रकाश आदि तात्पर्य विषय नहीं है तो एक ही चंद्र उद्देश्य और विधेय ये भाव नहीं बनेगा, एक ही उद्देश्य विभाग नहीं होगा तो चंद्र जानने की जो इच्छा उसकी निवृत्ति नहीं होगी। और कष्ट चंद्र के प्रश्न का फिर उत्तर कैसे होगा, उत्तर तो ये होगा जो प्रश्न करने पर जिज्ञासा का निवर्तक हो, इति चेतना। यथा गंगा संबंधित विशिष्ट तात्पर्य भावे भी गंगायाम घोष कहा, घोष है गंगा पद का, तो गंगा तीर में, तीर में तात्पर्य तो नहीं है वस्तुगत, गंगा संबंधी एवं तीरम गंगा पद न रक्षते, गंगा पद से रक्षित क्या होता है तीर, तीर भी कैसा है जो गंगा संबंधी, गंगा संबंधी एवं तीरम गंगा पद न रक्षते, गंगा पद से कहीं कहीं कहते गंगा तीर, कहीं कहीं कहते तीर, गंगा पद की लक्षण यदि गंगा तीर करेंगे वहाँ अजहत लक्षण है, जहत लक्षण नहीं है, जो गंगा को रखा यदि तीर कहेंगे तो होता है क्या होगा जहत लक्षण, तीर लेंगे तो जहत लक्षण, गंगा तीर कहेंगे तो अजहत लक्षण, तीर लेंगे तो क्या गंगा प्रवाह को छोड़ दिया, तो तीर जब लेते हैं जहत लक्षण करके, यद्यपि गंगा पद का तात्पर्य गंगा में नहीं, गंगा संबंधी तो विशिष्ट है तात्पर्य नहीं, क्योंकि केवल तीर लेना, गंगा संबंधी तो विशिष्ट है तात्पर्य नहीं होने पर भी वस्तुगत है गंगा संबंधी तीर ही गंगा पद सुरक्षित होता है, लक्षणा से बोधन किया जाता है, गंगा संबंधी जो तीर हुई बोधन किया जाता है। तात्पर्य नहीं होने पर भी लक्षण के द्वारा यथारा गृहीन प्रोच्छेद इत्यादि धान को प्रोक्षण करता है गृहीन प्रोच्छेद प्रोक्षण के द्वारा साध्य क्या होगा ब्री प्रोक्षण करके तो ब्री निष्पन्न हो जाएगा ब्री तो पहले से है स्वरूप पहले सिद्ध है तो प्रोक्षण जो विधान किया प्रोक्षण साध्य क्या ब्री स्वरूप होगा ब्री स्वरूप नहीं ब्री स्वरूप प्रोक्षणादि विधान वह क्या ब्री स्वरूप तो पहले से है हाँ प्रोक्षणादि विधान ब्री स्वरूप के लिए नहीं व्यर्थ हो जाएगा इसलिए ब्री स्वरूप प्रोक्षण साध्य नियम से प्रोक्षण साध्य भावना में साधन प्रोक्षण विधान किया तो वो विधि प्रोक्षण साध्य अदृष्ट बाले ब्रीही हो गया साध्य ब्रीहीर यजेत इत्यादि वाक्य सिद्ध अपूर्व ब्रीहीर यजेत इसी वाक्य से सिद्ध होता है अपूर्व संबंधित ब्रीही में ब्रीहीकरण यागकरण तो अपूर्व संबंधित लक्षण करते हैं ब्रीहीन प्रोच्छेद में प्रोक्षण साध्य क्या होगा केवल ब्रीही अपूर्व संबंधी ब्रीही अपूर्व विचित्र ब्रीही अपूर्व साध्य होगा प्रोक्षण साध्य तो लक्षण किसमें हुआ अपूर्व तो विचित्र होने पर भी ब्रीहित्व आदि आशय होता है व्यक्त हो ब्रीह आदि पद लक्षते तो भी ब्रीही पद के लक्षण के ब्रीहित्व आदि आशय व्यक्ति में ही लक्षण होती है यद्यपि अपूर्व विशिष्ट ही है तो भी व्यक्ति कौन है गृहित तो जान होता है वही लक्षित होता है तथा प्रकृति भी प्रकृत प्रकृष्ट प्रकाश पदाभ्याम प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र दो पदे वस्तुगत्या स्वास्थ्य भूताय व्यक्ति लक्ष्य प्रकृष्ट प्रकाश का आश्रय जो व्यक्ति उसको ही लक्षणा से बताएंगे न तो या काशित पहले पूर्व पीछे ने कहा कोई या कोई व्यक्ति हो जाएगी जो कोई व्यक्ति नहीं है वास्तव प्रकृष्ट प्रकाश का जो आश्रय व्यक्ति उसको लक्षण से बताते हैं विशिष्ट तात्पर्य अभाव व्यक्ति न पूर्त दोष विशिष्ट तात्पर्य विशिष्ट में तात्पर्य नहीं है विशिष्ट में तात्पर्य नहीं होने पर पूर्त दोष कोई भी जिस किसी व्यक्ति के बोध ऐसा नहीं जिस प्रकार वहाँ गृहित्व आदि में तात्पर्य है अपूर्व संबंधित विशिष्ट फिर भी लक्षणा के द्वारा गृह पद से गृहित्व आदि आश्रय इसी प्रकार यहाँ वास्तव जो प्रकृष्ट प्रकाश का आश्रय व्यक्ति उसी की लक्षण करते जो कोई नहीं अयम चंद्र इतने लक्ष्य लक्षण भाव अभाव पूर्व पीछे ने कहा ये चंद्र चंद्र कहे तो लक्ष्य लक्षण भाव वो नहीं रहा क्योंकि विशेष विशेषण भाव हो तो ये पूर्व पक्ष मानता है लक्षण वाक्य के अधीन लक्ष्य लक्षण धर्म होगा एक विशेषण है कि चंद्र होता है विशेष कुछ विशेषण कहेंगे वो लक्षण बनेगा ये लक्ष्य होगा लक्ष्य लक्षण भाव होगा कि अयम चंद्र कहेंगे लक्ष्य लक्षण भाव नहीं होगा तो उभय प्रतिपादक पदाभ्याम प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र उपस्थित एक स्वरूप से उद्देश्य विधेय भाव संबंध है न संभव है न भूषा निवृत्त उत्तर से संभव भूषा की निवृत्ति उत्तर हो जाएगा अयम चंद्र के दिखा दिया लक्ष्य लक्षण भाव नहीं होने पर भी अयम रवचंद्र दो पद उभय प्रतिपादक पदाभ्याम उपस्थित एक स्वरूप से इदम तो है ना इदम अरुचंद्र प्रतिपादक दो पद इदम पद अरुचंद्र पद दोनों से उपस्थित जो एक स्वरूप है वही उद्देश्य विधेय वही उद्देश्य और वही विधेय क्यों उद्देश्य क्या है चंद्र का चंद्र को उद्देश्य करके विधान क्या अरिचंद्र तो उद्देश्य विधेय भाव एक स्वरूप हुआ एक स्वरूप उद्देश्य उसको बता दिया यही चंद्र है तो एक स्वरूप में उद्देश्य विधेय भाव संभव है और भूषा की निवृत्ति हो जाएगी चंद्र पदार्थ जानने की इच्छा थी अयम चंद्र ज्ञान हो गया जिज्ञासा की निवृत्ति हो जाती और उत्तर भी हो जाएगा अयम चंद्र पूर्व पक्ष ने कहा अयम चंद्र कहेंगे तो लक्ष्य लक्षण भाव नहीं बनेगा लक्षण लक्षण नहीं बनेगा तो भूषा की निवृत्ति नहीं होगी और कष्ट चंद्रित प्रश्न का उत्तर नहीं होगा ये पूर्व पक्ष ने भी कहा था यश्य कस्यचित चंद्रत्व ख्यात तात्पर्य विषय में अयम चंद्र कहेंगे लक्ष्य लक्षण भाव उद्देश्य विधेय नहीं बनेगा चंद्रभुक्षा भूभुक्षा की निवृत्ति नहीं होगी, ये प्रश्न का उत्तर भी नहीं बनेगा। ये सब जितने उत्तर दिया था समाधान हुआ। अयन चंद्र कहेंगे लक्षण लक्षण राग नहीं होने पर भी दोनों पद से उपस्थित एक स्वरूप उद्देश्य विधि भाव हो जाएगा, भूभुक्षा की निवृत्ति हो जाएगी, उत्तर भी हो जाएगा। इस प्रकार के ज्ञान यदि है लक्षण वाक्य से तो संशय का निवर्तक कैसे होगा? निष्प्रकार ज्ञान से संशयादि निवर्तक तुम प्राग उपादित नहीं हो। पहले कहा निष्प्रकार ज्ञान होने पर भी वो संशय विपर्य विरोधी ज्ञान होता है, जो लक्षण के द्वारा प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र आदि लक्षण वाक्य के द्वारा संशय विपर्य विरोधी ज्ञान जनक तो स्वरूप ज्ञान से विपर्य विरोधी। केवल चंद्र स्वरूप पहले ज्ञात है किंतु चंद्र प्रकृष्ट प्रकाश नवा इस संशय का निवर्तक नहीं। प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र ऐसे शब्द बोध होने पर संशय की निवृत्ति होती है। तो केवल प्रातिपदिक अर्थ मात्र विषय ज्ञान होने पर भी निष्प्रकार के ज्ञान होने पर भी संशय आदि से भ्रम का निवर्तक तो हो जाएगा। पहले कहा तदेतत निष्कृष्टम, निचोड़ क्या हुआ प्रश्नोत्तरे तावत चंद्र प्रातिपदिक अर्थ मात्र विषय चंद्र प्रातिपदिक अर्थ से प्रकृष्ट प्रकाश आशयभूत असाधारणी विशेष होता व्यक्ति न तो प्रकाश प्रकृष्ट प्रकाश विशिष्टा प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र इति सह प्रयोग अनुभवते। प्रश्नोत्तरे तावत प्रश्न से उत्तरम से प्रश्नोत्तरे चंद्र प्रातिपदिक अर्थ मात्र विषय चंद्र प्रातिपदिक अर्थ कोई विषय करता है प्रश्न और उत्तर कस चंद्र चंद्र प्रातिपदिक अर्थ को विषय करके प्रश्न है उत्तर भी केवल प्रातिपदिक अर्थ को बताने के लिए। चंद्र प्रातिपदिक अर्थ से कौन है प्रकृष्ट प्रकाश आश्रयभूत असाधारणी विशेष रूपा व्यक्ति प्रकृष्ट प्रकाश का आश्रय रूप जो विशेष रूप व्यक्ति वही चंद्र प्रातिपदिक का अर्थ है। प्रकृष्ट प्रकाश उसमें है उसका आश्रय आश्रय भूत हो तो उससे उपरक्षित प्रकृष्ट प्रकाश से विशिष्ट नहीं आश्रय खंड क्या हुआ उपरक्षित प्रकृष्ट प्रकाश से उपरक्षित जो व्यक्ति है विशेषभूत व्यक्ति न तो प्रकृष्ट प्रकाश विशिष्टा जो दिया ना प्रकृष्ट प्रकाश आश्रयभूत असाधारण आश्रयभूत का तो उपलक्षण न तो विशेषण प्रकृष्ट प्रकाश विशिष्ट नहीं। यदि प्रकृष्ट प्रकाश विशिष्ट ही कहेंगे चंद्र प्रकृष्ट प्रकाश विशिष्ट तो प्रकृष्ट प्रकाश विशिष्ट चंद्र शब्द का अर्थ होगा प्रकृष्ट प्रकाश विशिष्ट और प्रकृष्ट प्रकाश शब्द का अर्थ भी प्रकृष्ट प्रकाश विशिष्ट प्रकृष्ट प्रकाश यश तो दोनों का अर्थ एक हो जाएगा तो प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र शब्द प्रयोग नहीं होगा। घटो घट ऐसे शब्द प्रयोग उद्देश्य विद्या एक होगा। यदि चंद्र शब्द का अर्थ प्रकृष्ट प्रकाश मानेंगे तो प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र यदि सहप्रयोग अनुभव थे विशेष व्यक्ति तो इसलिए विशेष व्यक्ति ही प्रकृष्ट प्रकाश उपलक्षित विशेष व्यक्ति प्रातिपदिक अर्थ उसका उत्तर यदि कहेंगे विशेष व्यक्ति अखंड आय थे अखंडता है जो विशेष व्यक्ति मात्र वो अखंड है। इस प्रकार के आगे संज्ञानन गान आने इत्यत्र गान आनय उद्देश्य क्या है गो को उद्देश्य करके गान उद्देश्य क्या विधान किया गया आनयन विधान गो को उद्देश्य करके आनयन विधान किया यथा गोत्रस्य उद्देश्यता आवश्यकत्व उद्देश्य क्या है गो उद्देश्यता गो में उद्देश्यता का आवश्यक हो गया गोत्र तो आनयन के साथ गोत्व का आनयन होगा नहीं होता है गोत्व जाति का आनयन क्रिया नहीं होगी तो आनयन अनन्वय भी आनयन के साथ अन्वय नहीं होता है। तो भी जब ज्ञान आनय का उद्देश्यता आवश्यक गो का ज्ञान जो होता है गोत्व प्रकार है ना नहीं गोत्व प्रकार तो रहा उद्देश्यता आवश्यक होने से आनयन क्रिया विधेय के साथ अन्वय नहीं होने पर भी वो प्रकार हो गया गोत्व तथा प्रकृष्ट भी प्रकृष्ट प्रकाश से चंद्र प्रातिपदिकार अन्वय भी उद्देश्यता आवश्यक होता है प्रकार तुम दुर्वार पूर्व जी कहता है प्रकृष्ट प्रकाश से चंद्र प्रातिपदिक अर्थव्य न प्रकृष्ट प्रकाश जो अर्थ है वो प्रकृष्ट प्रकाश से विधेय चंद्र प्रातिपदिक अर्थत्व न अनन्य विधेय क्या है चंद्र प्रातिपदिक अर्थ विधेय क्या है चंद्र प्रातिपदिक अर्थ के साथ प्रकृष्ट प्रकाश काम में होगा जिस प्रकार गान आने गोत्व का आने के साथ अन्वय अन्वय नहीं होता इसी प्रकार प्रकृष्ट प्रकाश यहाँ चंद्र प्रातिपदिक अर्थ मात्र अन्वय होता है प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र प्रातिपदिक मात्र अर्थ क्या प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र प्रातिपदिक अर्थ क्या है प्रकृष्ट प्रकाश है नहीं है प्रकृष्ट प्रकाश प्रथम है प्रकृष्ट प्रकाश से उपलक्षित जो व्यक्ति वो प्रातिपदिक का अर्थ है तो प्रातिपदिक अर्थ मात्र में प्रकृष्ट प्रकाश का अन्वय नहीं हुआ जिस प्रकार आनयन में गोत्व का आनयन नहीं हुआ इसी प्रकार प्रकृष्ट चंद्र प्रातिपदिक अर्थ जो विधेय उसके साथ प्रकृष्ट प्रकाश का अन्वय नहीं होता है अनन्वय किंतु अन्वय नहीं होने पर भी उद्देश्य का आवश्यक होगा नहीं गोत्व का अनयन अन्वय नहीं होने पर भी विधेयता का आवश्यक होगा उद्देश्यता आवश्यक होगा तो यहाँ भी उद्देश्यता आवश्यक हो जाएगी उद्देश्यता आवश्यक होने से प्रकृष्ट प्रकाश विशिष्ट चंद्र पदार्थत्व विशिष्टम उत्तर वाक्य जन्य बुद्ध विशिष्ट तो प्रकृष्ट प्रकाश विशिष्ट में चंद्र पदार्थ वैशिष्ट बताना पड़ेगा प्रकार हो जाएगा उद्देश्यता आवश्यक होने से प्रकार जैसा भी आया था प्रकार हो गया उद्देश्यता आवश्यक होने का नहीं कि प्रकार प्रकार हो गोत्व गान अनय इसमें गोत्व उद्देश्यता आवश्यक हुआ उद्देश्यता आवश्यक होने से अनयन क्रिया के साथ गोत्व का अनयन नहीं अन्वय नहीं होने पर भी गोत्व होता है प्रकार ठीक इस प्रकार यहाँ भी चंद्र प्रातिपदिक अर्थत्व में अन्वय नहीं होने पर भी प्रकृष्ट प्रकाश हो जाएगा प्रकार प्रकृष्ट प्रकाश प्रकार हो जाएगा तो सब प्रकार हो जाएगा निष्प्रकार नहीं गान आने तेत्र गोत्व बिना अन्वय गान आने कहेंगे तो गोत्व के बिना ही गो का केवल अन्वय होगा आने के साथ नहीं गो में तो गोत्व रहेगा इस प्रकार प्रकार हो जाएगा जैसे गोत्व प्रकार हुआ यहाँ भी प्रकृष्ट प्रकाश ही प्रकार हो जाएगा यदि चेतना प्रातिपदिका अर्थता आवश्यक प्रातिपदिका अर्थत्व नियतत्व है ना प्रातिपदिक अर्थ नियतत्व न प्रातिपदिक अर्थ का व्यापक है प्रातिपदिक अर्थ होता है प्रातिपदिक अर्थ जो होगा वो प्रातिपदिक अर्थता आवश्यक होगा प्रातिपदिक अर्थ का जो आवश्यक होगा वो प्रातिपदिक अर्थ भी होगा प्रातिपदिक अर्थता का आवश्यक यदि होगा वो प्रातिपदिक अर्थ भी होगा प्रातिपदिक अर्थत्व नियतत्व क्या अर्थ चंद्र पदार्थत्व व्याप्यत्व है ना जो चंद्र प्रातिपदिक अर्थत्व का आवश्यक होगा वो चंद्र पदार्थ भी हो जाएगा अप्रातिपदिका से तद आवश्यक से वक्त अशक्यता जो प्रातिपदिक जो प्रातिपदिक अर्थत्व का आवश्यक होगा वो प्रातिपदिक अर्थ होगा यदि प्रातिपदिक अर्थ नहीं होगा तो प्रातिपदिक अर्थता आवश्यक नहीं होगा व्याप्य कौन हुआ प्रातिपदिक अर्थता आवश्यक हो गया व्याप्य यत्र यत्र प्रातिपदिक अर्थता आवश्यक तत्र तत्र प्रातिपदिक अर्थत्व यत्र प्रातिपदिक अर्थत्व नास्ति वहाँ प्रातिपदिक अर्थता आवश्यक नहीं रहेगा नियतत्व का अर्थ व्याप्य प्रातिपदिक अर्थ आवश्यक से प्रातिपदिक अर्थत्व व्याप्य है व्यापक यदि प्रातिपदिक अर्थत्व नहीं रहेगा अप्रातिपदिक अर्थ है तद आवश्यक से उत्तम हो सके तो व्यापक नहीं रहेगा तो व्याप्य नहीं रहेगा व्याप्य प्रातिपदिक अर्थता का आवश्यक नहीं हो सकता है तथा च प्रकृष्ट प्रकाश से प्रातिपदिक अर्थता आवश्यक प्रातिपदिक अर्थत्व दुर्वारण आपको तो प्रकृष्ट प्रकाशता प्रकृष्ट प्रकाश प्रातिपदिक अर्थता का आवश्यक होगा प्रातिपदिक अर्थ नहीं होने पर भी प्रातिपदिक अर्थता का आवश्यक होगा जैसे गोत्व हुआ अनयन अन्वय नहीं होने पर भी उद्देश्यता आवश्यक हुआ इसी प्रकार प्रकृष्ट प्रकाश प्रातिपदिक अर्थता का आवश्यक हो जाएगा किंतु सिद्धांतिकता यदि प्रातिपदिक अर्थ आवश्यक हो जाएगा तो प्रातिपदिक अर्थ भी हो जाएगा और प्रातिपदिक अर्थ नहीं किंतु अर्थता का आवश्यक ऐसा नहीं होगा मानो पृथ्वी तो अवती पृथ्वी इत्यादि पृथ्वी तो अवती पृथ्वी तो पृथ्वी उद्देश्य है उसे विधेय होगा पृथ्वी तो पृथ्वी तो से विधेय है ना पृथ्वी तो प्रातिपदिक अर्थत्व है ना न अनन्वय विधेय पृथ्वी तो प्रातिपदिक अर्थत्व है ना पृथ्वीत्व का अन्वय अनन्वय नहीं अन्वय होगा पृथ्वीत्व का अनन्वय न अर्थात अन्वय होगा प्रातिपदिक अर्थत्व है ना पृथ्वीत्व का अन्वय होगा पृथ्वीत्व से पृथ्वी प्रातिपदिक अर्थत्व पृथ्वीत्व पृथ्वी प्रातिपदिक अर्थ है पृथ्वी इस प्रातिपदिक अर्थ में पृथ्वीत्व जाति भी रहेगी तो यदि जाति रहेगी पृथ्वीत्वती पृथ्वी पृथ्वी शब्द का अर्थ हो गया पृथ्वीत्वती पृथ्वीत्वती पृथ्वी कहें तो पृथ्वीत्वती पृथ्वीत्वती सह प्रयोग कैसे होगा पृथ्वीत्वती पृथ्वी सह प्रयोगस्तु पृथ्वीत्व पृथ्वी शब्द से तद व्यवहारता परतया इतना तत्व विचार पृथ्वी शब्द होगा पृथ्वी व्यवहर्तव्य पृथ्वीत्वती पृथ्वीत्वेन व्यवहर्तव्या पृथ्वी का अर्थ पृथ्वीत्व पृथ्वी व्यवहर्तव्यता पर पृथ्वी शब्द जो पृथ्वीत्वती पृथ्वी पृथ्वी शब्द का क्या होगा पृथ्वीत्वेन व्यवहर्तव्या ऐसे उनसे क्या होगा घट घट इति व्यवहर्तव्य इसे समान अर्थक हुआ उद्देश्य हुआ घट शब्द का अर्थ ये यम लेखनी लेखनी इति व्यवहर्तव्या लेखनी अर्थ को उद्देश्य करके लेखनी शब्द प्रयोग करना चाहिए अर्थ को उद्देश्य क्या ये इसको लेखनी कहना जैसे वहां दिया अभिप्रेत हो गवे पदवाच्य नहीं तो आकाश के लिए कहा विवादास्पदम आकाश इति व्यवहर्तव्यम श्रद्धा से नहीं लेखनी को उद्देश्य करके लेखनी इति व्यवहर्तव्य लेखनी व्यवहर्तव्य तो हो गया विधेय उद्देश्य हो गया लेखनी सब अर्थ दोनों भेद हो जाएगा पृथ्वी पृथ्वी इति व्यवहर्तव्य पृथ्वीत्वती पृथ्वी पृथ्वीत्वती पृथ्वी इति व्यवहर्तव्य तो पृथ्वी पृथ्वी शब्द से उसको व्यवहार करना चाहिए इस अर्थ में दोनों का सह प्रयोग हो जाएगा नहीं तो क्या होगा पृथ्वी शब्द का अर्थ जी पृथ्वीत्वती कहेंगे तो पृथ्वीत्वती पृथ्वी का अर्थ होगा पृथ्वीत्वती पृथ्वीत्वती दोनों समान हो जाएंगे सह प्रयोग नहीं होना चाहिए यदि पृथ्वीत्वती पृथ्वी की व्यवहर्तव्य पृथ्वीत्व वाले को पृथ्वी शब्द से कहना चाहिए तो इसे सह प्रयोग हो सकता है सह प्रयोग तो पृथ्वी शब्द से तद व्यवहर्तव्यता परतया है कि तो पृथ्वीत्वती पृथ्वी पृथ्वी शब्द का क्या करेंगे पृथ्वी इति व्यवहर्तव्या इति परतया इति तत्र व्यभिचार तत्र व्यभिचार क्या हुआ लक्षण वाक्य थे पृथ्वीत्वती पृथ्वी लक्षण वाक्य हुआ किंतु अखंड अर्थ तो नहीं हुआ संस्कृत अर्थक हो जाइए व्यभिचार हुआ तो जितने लक्षण वाक्य सब अखंड अर्थक तो नहीं हुआ व्यभिचार हुआ पृथ्वी तो पृथ्वी में लक्षण वाक्य तो है अखंडार्थक तो नहीं इति चेतना पृथ्वी शब्दार्थत्वेन पृथ्वी तो जाति विशिष्टम अजानत पृथ्वी शब्द का जो अर्थ होगा वो पृथ्वी तो जाति विशिष्ट है ऐसा जिसको ज्ञान नहीं आकाश सुनते ही आकाश तो जाति का ज्ञान हो जाता है नहीं आकाश कहें तो आकाश तो वाला है नहीं आकाश तो जाति है ना नहीं आकाश तो जाति नहीं है इसलिए आकाश सुनते ही आकाश तो जाति वाला ऐसा ज्ञान नहीं होगा इसी प्रकार पृथ्वी पृथ्वी तो एक जाति है पृथ्वी शब्द का अर्थ है पृथ्वी तो जाति विशिष्ट पृथ्वी शब्द का अर्थ पृथ्वी तो जाति विशिष्ट ऐसा जिसको ज्ञान नहीं पृथ्वी शब्द कितने पृथ्वी मालूम है पृथ्वी एक है आने के एक हो तो पृथ्वी से जाति उसमें रहेगी एक पृथ्वी हो तो उसमें पृथ्वी से जाति एक होते नहीं रहते ऐसे पृथ्वी तो जाति पृथ्वी में ऐसे जिसको ज्ञान नहीं बस तो पृथ्वी एक नहीं है पृथ्वी अनेक है मालूम है ये भी पृथ्वी है ये भी पृथ्वी है पृथ्वी अनेक है, जिसको पृथ्वी एक ऐसे निश्चय है उसको मालूम है पृथ्वी में पृथ्वी तो जाती है, ये ज्ञान होगा नहीं होगा? देखो पृथ्वी सत्ता चत्व में पृथ्वी तो जाति विशिष्टम अजानत, पृथ्वी तो जाति विशिष्ट ही पृथ्वी शब्द का अर्थ है ऐसा जो नहीं जानता है। नहीं जानता क्यों? क्योंकि पृथ्वी एक है तो उसमें पृथ्वी तो जाति नहीं रहेगी, तो पृथ्वी तो जाति विशिष्ट पृथ्वी शब्द का अर्थ जो नहीं जानता है। पृथ्वी तो पद जाते उपस्थित वाला पृथ्वी तो पद से जाति की उपस्थिति होगी, आकाशत्व जाति है क्या? आकाशत्व से कहेंगे तो जाति की उपस्थिति होती है नहीं, शब्दाश्रय की उपस्थिति हुई जाति की नहीं है, पृथ्वी तत्व से पृथ्वी जाति की उपस्थिति नहीं होगी। जिसको ऐसा निश्चय नहीं तो पृथ्वी तत्व का अन्वय कैसे होगा? पृथ्वी शब्द से अन्वय होगा, जाति नहीं तो अनन्वय हो क्या? अन्वय पृथ्वी पूर्व विषय ने कहा था पृथ्वी प्रातिपदिक अर्थ से पृथ्वी तत्व का अन्वय होगा, अनन्वय नहीं। सिद्धांत कहता अनन्वय एवं अन्वय नहीं होगा, जिसको मालूम नहीं पृथ्वी तो जाति विशिष्ट पृथ्वी है तो पृथ्वी तो पद से जाति की उपस्थिति जीवन से उसका अन्वय नहीं होगा। यदि पृथ्वी तो जाति विशिष्ट है पृथ्वी सदा तत्व ग्रह अवश्य प्राग हो शत्रु वक्तव्य, इसे पृथ्वीत्वती पृथ्वी जिसको हम लक्षण कहेंगे स्वता को पहले ये जानना चाहिए पृथ्वी तो जाति विशिष्ट पृथ्वी। पृथ्वी शब्द का अर्थ क्या है? पृथ्वी तो जाति विशिष्ट, ऐसे ज्ञान होना चाहिए। जिसको पृथ्वी तो जाति विशिष्ट ऐसे ज्ञान नहीं है तो पृथ्वी त्वती पृथ्वी कौन से पृथ्वी शब्द से पृथ्वी तो जाति विशिष्ट का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए पहले ही पृथ्वी तो जाति विशिष्ट है पृथ्वी सदा तत्व ग्रह, पृथ्वी शब्द का अर्थ है पृथ्वी तो जाति विशिष्ट, इसका ज्ञान पहले ही श्रोता को होता है मानना पड़ेगा। यदि पृथ्वी तो जाति विशिष्ट पृथ्वी से ज्ञान है तो फिर पृथ्वी तो अति पृथ्वी उसको कह कर क्या आदि को बताएंगे? जिसको मालूम है पृथ्वी पृथ्वी तो जाति विशिष्ट है उसको कहेंगे पृथ्वी तो जाति पृथ्वी तो अवती पृथ्वी विशेष कुछ बोधन हुआ तो उसको पहले मालूम है विफल हो गया, पता जो वचन वैफल्य विफल हो गया क्योंकि उसको पृथ्वी शब्द से मालूम है पृथ्वी तो अवती पृथ्वी तो जाति वाला। जिसको मालूम है पृथ्वी तो वाला पृथ्वी अब उसको कहें पृथ्वी तो अवती पृथ्वी वचन विफल हो जाएगा। इति अनन्य गत्या तो इसलिए क्या मानना पड़ेगा? जलादि व्यावृत गंध सननाधिकरण जाति मति पृथ्वी इत्यादि अर्थे परिवर्षितम उत्तरम। उत्तर जो पृथ्वी का लक्षण के पूछा पृथ्वी तवती पृथ्वी का तो पृथ्वी शब्द का क्या अर्थ कहेंगे? जलादि व्यावृत गंध सननाधिकरण जाति मति पृथ्वी, गंधवती पृथ्वी कहते ना लक्षण कहते हैं गंधवती पृथ्वी कैसे? जलादि व्यावृत जलादि से भिन्न गंध समनाधिकरण जाति मती पृथ्वी, पृथ्वी तो जाति है ना नहीं, पृथ्वी तो होती पृथ्वी में पृथ्वी तो जाति है और पृथ्वी तो जाति कैसे? गंध समनाधिकरण है, गंध समनाधिकरण जाति मती है और वो कैसे? जलादि व्यावृत जलादि में नहीं रहे, जलादि में नहीं रहे गंध समनाधिकरण, जलादि में नहीं रहे मतलब गंध समानाधिकरण, गंध के अधिकरण में रहने वाला जो पृथ्वीत्व है और जलादि में रहेगा नहीं रहेगा, जलादि व्यावृत गंध समानाधिकरण जातिमति पृथ्वी ये अर्थ में परिवर्तन होगा। और जो पृथ्वीत्व जाति है कैसी जाति है? गंध समानाधिकरण, गंध समानाधिकरण जाति जो कहा पृथ्वी पद का वाच्य नहीं है, पृथ्वी पद का वाच्य है गंध समानाधिकरण, पृथ्वी में पृथ्वीत्व है और पृथ्वीत्व जाति पहले मालूम है किंतु पृथ्वीत्व जाति कैसा है जो कि गंध समानाधिकरण, गंध समानाधिकरण कहे तो क्या होगा? और जलादि में नहीं रहेगा, जलादि में गंध नहीं रहता है तो पृथ्वी पद का वाच्य गंध समानाधिकरण जाति मत्वादि नहीं है। नहीं होने से पहले पूर्व पक्ष ने कहा था पृथ्वीत्व का अनन्वय नहीं होता है, अभी तो अन्वय होगा किंतु अभी अन्वय होगा गंध समानाधिकरण जाति मत्व पृथ्वी पद का वाच्य है क्या? पृथ्वी पद का वाच्य है, पृथ्वी पद का वाच्य गंध समानाधिकरण जाति ज्ञानी गंध समानाधिकरण जाति मत्व अधिकम च न पृथ्वी पद वाच्यम, पृथ्वी पद का वाच्य हुआ पृथ्वी का अर्थ हुआ पृथ्वीत्ववती, और पृथ्वीत्व का अर्थ क्या? द्वंद्व समानाधिकरण जाति। पृथ्वीत्व का क्या हुआ? द्वंद्व समानाधिकरण जाति कर्ण से क्या होगा? तो जलादि व्यावृत ऐसे द्वंद्व समानाधिकरण जाति है पृथ्वीत्व। पृथ्वीत्व का अर्थ हुआ, पृथ्वीत्व का अर्थ हुआ जलादि व्यावृत द्वंद्व समानाधिकरण जाति। तो ये पृथ्वीत्व हो गया द्वंद्व समानाधिकरण जाति मत्व आदि। पृथ्वी पद का वाच्य नहीं, वाच्य तो व्यक्ति है, इसलिए उसके साथ अन्य होगा अनन्य होगा, अनन्य होगा तथा न अनन्वय। अनन्वय क्यों नहीं? अर्थात अनन्वय होगा किसका? पृथ्वीत्व का। पृथ्वी व्यक्ति के साथ पृथ्वीत्व का अन्वय नहीं होगा, अनन्वय होगा। पूर्व पक्ष ने क्या कहता? पृथ्वी प्रातिपदिक न अनन्वय, पृथ्वीत्व का अनन्वय नहीं, प्रातिपदिक अर्थ के साथ अनन्वय नहीं, मतलब अन्वय होगा। अन्य होगा तो सब प्रकार का हो जाएगा, वे विचार होगा। किन्तु यहाँ उत्तर दिया पृथ्वीत्ववती, पृथ्वी जिसको कहेंगे उसको पहले पृथ्वीत्व शब्द अर्थ ग्रह मानना पड़ेगा। तो फिर पृथ्वीत्ववती पृथ्वी उसको कहेंगे, पृथ्वी शब्द का अर्थ जी पृथ्वीत्व जाति वाला कहेंगे तो पृथ्वीत्व जाति वाला पृथ्वीत्व वाला वाली कहें तो व्यचन वर्चन व्यक्त हुआ। तो पृथ्वीत्व अति पृथ्वी जो कह तो उसका क्या अर्थ करना पड़ेगा? पृथ्वीत्व जो जाति है गंध समानाधिकरण जाति है जो कि जलादि में नहीं रहता है, जलादि में नहीं रहने वाले गंध समानाधिकरण जाति पृथ्वीत्व है, ऐसे बात अर्थ करेंगे। किंतु इतना अर्थ करने पर भी वो क्या शब्द का अर्थ होगा? पृथ्वी पद का वाच्य होगा? नहीं होगा। वाच्य नहीं होगा तो उसका अन्वय होगा अनन्वय होगा? तो कथम न अनन्वय, अनन्वय क्यों नहीं होगा? अनन्वय होगा। तो यदि अन्वय नहीं हुआ तो पृथ्वीत्ववती पृथ्वी शब्द प्रयोग कैसे करते हैं? शब्द प्रयोग जो करेंगे व्यवहर्तव्यता लक्षण या जो हाँ पूर्व इसने क्या कहा था? पृथ्वीत्ववती पृथ्वी, इसमें पृथ्वीत्व का अन्वय हुआ, पृथ्वी शब्द का अर्थ हो गया पृथ्वीत्व वाली, अन्वय हो गया। यदि अन्वय हो जाएगा पृथ्वीत्ववती पृथ्वी का अर्थ, पृथ्वी का क्या था? पृथ्वीत्ववती, दोनों बराबर हो गया। दोनों बराबर हो गया तो सह प्रयोग कैसे होगा? घटो घटो जैसे। तो पूरा पिछले ने कहा था सह प्रयोग जो होता है पृथ्वीत्ववती पृथ्वी व्यवहर्तव्य ऐसे अर्थ करना चाहिए। तो सिद्धांत कहता है लक्षण करके व्यवहर्तव्यता लक्षण या सह प्रयोग उपादान संयुक्तम, व्यवहर्तव्यता में लक्षण करके पृथ्वीत्ववती पृथ्वी सह प्रयोग उपादान ठीक नहीं, और व्यवहर्तव्यता ही जह लक्षण व्यवहार करेंगे तो क्या है? पृथ्वी पद के अर्थ को छोड़ करके व्यवहार जह लक्षण करना पड़ेगा। तत्व प्रार्थान पृथ्वी पद अर्थ का त्याग करना पड़ेगा, लक्षण करे व्यवहार में स्वरूप। तो यदि पृथ्वी स्वरूप को करेंगे पृथ्वी शब्द से जहद अजहत लक्षण, जहद अजहत स्वरूप का अर्थ रहेगा और विशेषण का त्याग हो जाएगा। तत्र सार्थान्वय तो जहद अजत लक्षण करेंगे तो पृथ्वी अर्थ का अन्वय होगा, सार्थान्वय होगा। स्वरूपे जहद अजत लक्षण आएगा उचित, स्वरूप में जहद अजत लक्षण आएगा। तदुत्तम व्याप्तेश्च सामंजस्यम इत्यादि कारण ब्रह्मसूत्र में व्याप्तेश्च सामंजस्यम, ये ओम इत्येतद् अक्षरम् उद्गीतम् उपासित इसके ऊपर विचार आया इत्यादि कारण भाष्य कृति लक्षणायामपि सन्निकर्ष विप्रकर्षो भवत। ओम इत्येतद् अक्षरम् उद्गीतम् उपासित, ओम ये अक्षर उद्गीत का उद्गीत के साथ ओम इति अक्षर का समानाधिकरण हुआ, जो समानाधिकरण हुआ वहाँ वस्तु तो उद्गीत तो ओम इति अक्षर है ही नहीं, इसलिए वहाँ ओम अक्षर के साथ तो जह लक्षण करके ओंकार के शब्द से अर्थ गौण अर्थ करना, ओंकार के शब्द से उद्गीत से कहना अथवा उद्गीत का अवयव अर्थ करना, उद्गीत ओंकार में सादृश्य अर्थ करके ओम इत अक्षरम उद्गीतम ऐसा कहना है अथवा उद्गीत के अवयव ओंकार कहना है। तो वो अर्थ क्या? सादृश्य लक्षण करेंगे तो बिल्कुल वाच्यार्थ के साथ कोई संबंध नहीं रहा, और अवयव अर्थ लेंगे तो उसके अवयव ग्रहण होगा। तो व्याप्तेश्च सामंजस्य क्या लक्षण तो करेंगे, पूरा पीछे क्या कहेगा? हम कहेंगे ओंकार को उद्गीत के अवयव, सिद्धांत कहेगा और पूर्व पक्षी क्या कहेगा? तो पूर्व पक्षी कहेगा वो अवयव रचना नहीं करके उसके सदृश कहेंगे, उद्गीत के सदृश। तो सादृश्य में लक्षणा करना गौणी वृत्ति लेना है, जैसे सिंह मानव का ऐसे गौणी वृत्ति लक्षणा करना, अथवा उद्गीत का अवयव ओंकार लेना है। तो वहाँ कहा दोनों में तो लक्षण है, लक्षणायाम की सन्निकर्ष विपर्क स्वभावत युक्त अयुक्तत्व, कोई क्या युक्त है क्या अयुक्त है। अवयव में लक्षणा करेंगे तो पूरा अर्थ का त्याग नहीं हुआ, उद्गीत के पूरा का त्याग करना पड़ेगा, नहीं होगा। और सदृश अर्थ करेंगे तो उद्गीत से भिन्न अर्थ हो जाएगा। ओंकार उद्गीत के सदृश, सदृश कहेंगे क्या होगा? उद्गीत होगा, उद्गीत से भिन्न हो जाएगा। ऐसे उद्गीत का अर्थ क्या? उद्गीत अवयव। तो लक्षण करने पर भी जहाँ स्वरूप लक्षण होता है, जहाँ दस लक्षण उसको लेना, पूरा सार्थानी ठीक नहीं है। ओम इति तत्क्षर उदित उपासित इत्यत्र किम ओंकार सदृशम उद्गीतम इत्यर्थ किम उद्गीत अवयव ओंकार, ये विवक्षा होने पर उद्गीत का तो ओंकार सदृश उद्गीत कहेंगे या उद्गीत का अवयव ओंकार कहेंगे। तो सादृश्य अर्थ करेंगे तो भिन्न हो जाता है। गौण्यामृतु स्वार्थ आने, स्वार्थ त्याग करना पड़ेगा। ओमित पद को प्रासत्य अर्थ करके गौणवृत्ति करना पड़ेगा। अवयव लक्षणा एवं ज्यायसी, तो उद्गीत का अर्थ क्या? उद्गीत अवयव, ओंकार अक्षर उद्गीत का अवयव। सन्निकृष्टत्वा तत्व निर्धारित, ये हो गया सन्निकृष्ट। उद्गीत रूप मुख्यार्थ है, मुख्यार्थ घटित है उद्गीत अवयव, उद्गीत का अवयव कहेंगे तो उद्गीत मुख्यार्थ ज्ञान का अध्ययन होता है अवयव, ये सन्निकृष्ट हुआ, ये निश्चित हुआ। इसलिए लक्षण करने पर भी स्वरूप लक्षण करेंगे तो जहत अजत लक्षण करेंगे तो सार्थानी नहीं है, और व्यवहार का लक्षण करेंगे तो सार्थ का त्याग करना पड़ेगा। ओम शनो मित्र।